Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. На волі Віталь Рымашэўскі і Андрэй Дзмітрыеў. Сотні вязняў, якія за плошчу адседзелі па 15 сутак, вяртаюцца дадому. Еўрапейскія дзяржавы заклікаюць Беларусь не ісці шляхам самаізаляцыі. Адразу пасля навінаў. Студыя навіну Владзімір Бараніч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары выказаў падтрымку прэм'ер-міністру Юсуфу Разу Гілані, чый урад пазбавіўся большасці ў парламенце. Учора аб выхадзе з кіруючай кааліцыі і пераходзе ў апазіцыю заявіла адна з найбуйнейшых партый краіны рух Мухтахіда Каўмі. Яе лідары спаслаліся на недастатковыя высілкі кабінету ў барацьбе з карупцыяй пры вырашэнні эканамічных пытанняў і праблемаў, звязаных з бяспекай. У Нямешчыне сёння да вайсковай службы прыступае апошні прызыў. Амаль 12 тысяч прызыўнікоў будуць служыць паўгоду замест 9 месяцаў, як было да апошняга часу. З ліпені 2011 году нямецкае войска, якое больш за паўстагоддзя камплектавалася з прызыўнікоў, цалкам пераходзіць на прафесійную аснову. Колькасць нямецкага войска будзе скарочаная ад цяперашніх 250 тысяч да 185 тысяч. Гэта самая буйная ваенная рэформа ў краіне часоў Другой сусветнай вайны. У Маскве каля ізалятара, дзе трымаюцца арыштаваны 31 снежня апазіцыйныя палітыкі, затрыманы не менш за 20 іх прыхільнікаў. Як паведаміў адзін з затрыманых, яны стаялі каля аўтобуснага прыпынку, чакаючы сваёй чаргі для ўдзелу ў адзіночным пікеце ў падтрымку затрыманых Эдуарда Лімонова, Канстанціна Касякіна, Ілі Яшына і Барыса Нямцова. Чацвёра лідараў расійскай апазіцыі былі затрыманы 31 снежня, калі на Трыумфальнай плошчы ў Маскве праходзілі акцыі ў абарону свабоды сходаў. Расійскія суды прысудзілі іх да розных тэрмінаў адміністрацыйнага арышту ад 5 да 15 сутак. Кіраўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Алексеева лічыць дзеянні ўладаў незаконнымі і, хутчэй за ўсё, загадзя запланаванымі. Таксама яна падкрэсліла, што суд карыстаўся і лжэсведчаннямі міліцыянтаў. После приговора Ходорковскому, чего еще нашему суду стыдиться? Все равно никто уже его за суд не считает. Цирк, балаган, а не суд. Китайскія навукоўцы заявляюць, што іх новае адкрыццё дапаможа забяспечыць ураном атамныя электрастанцыі краіны на 3000 гадоў. Як паведамла дзяржаўная тэлебачанне КНР, кітайскія навукоўцы пасля 24 даследавання адкрылі працэс, які дазваляе перапрацоўваць ужо адпрацаванае ядзернае паліва. Існуючых запасаў урану ў Кітаі хопіць, паводле ацэнак, толькі на 50-70 гадоў.